श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 सितंबर 2003 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम वंदे नंदातुलम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्णचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधनुरविन्दकमलपुष्पोद्भवात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादवनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः शिवबन्धाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे आपके मन में कोई खास बात आई हो? सुबह आपने फरमाया था चिंतन करने से परमात्मा दूर होते हैं, तो वो बात समझ में नहीं आई। हम तो भगवान का चिंतन करते हैं, चिंतन साधन करो। बात क्या है, सबकी स्थिति परमात्मा में है, छोटा बड़ा बूढ़ा बालक सबकी स्थिति परमात्मा में है। तो परमात्मा है, है तो है, परमात्मा है, चिंतन करे तो है में स्थिति नहीं रहेगी। सब जगह है, आ सकते सब जगह परमात्मा है, तो परमात्मा सब जगह है, तो चिंतन करो तो परमात्मा से दूर ही होगा। परमात्मा यहां बजे तीखी सूची की नाव उठे गए, इतनी जगह भी परमात्मा ने खाली नहीं है, सब जगह परमात्मा है। तो वह जगह ऐसी है, तो ये बात सबके लिए नहीं है। चिंतन करने न करने के लिए जप है, ध्यान है, सत्संग है, स्वाध्याय है, चिंतन है, ये सब करो, पर मूल में याद रखो के परमात्मा है। जहां आप हैं, जहां मैं हूं, ये बात है, वहां परमात्मा है, पूरे परमात्मा, पूरे परमात्मा। जब कोई चीज खाली है ही नहीं, कोई वस्तु खाली है ही नहीं, कोई क्रिया खाली है ही नहीं, सब में परमात्मा ठोस है, तो चिंतन करो तो दूरी हो गई। परंतु अभी सब नहीं आवे, तो जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, हरदम भगवान रहो, चिंतन करो, ये जोर से करो, जिससे ये चीज समझ में आ जाए। समझने पर ये बात है, सब जगह है तो आप करो, चिंतन से दूर होगा कि नहीं। सब जगह है, जहां मैं हूं कहते हो आप, वो आप नहीं हो, परमात्मा है। परमात्मा है, परमात्मा वासुदेव सर्वम, तो क्या बाक्रिया बताओ। सर्वम वासुदेव है तो परमात्मा में क्या बाक्रिया। मैं हूं आप नहीं हो, परमात्मा है। अब हाँ ठीक है नहीं, तो आप बात समझ में नहीं आवे जितने जप है ध्यान है कीर्तन सत्संग है प्रार्थना सब करो, परंतु अंत में ऐसा है जैसे है पर्वत पे पहाड़ हो तो वहां में जाना है, पर्वत के ऊपर मंदिर हो भगवान का वहां जाना है, तो कोई सड़क हो जावे कोई जंगली आदमी है सड़क में वो तो है चटपा पृष्ठ पड़ा पत्थर पकड़ा चट पहुंच जाए सीता बहुत थोड़ी सड़क बहुत दूर पड़े सड़क सड़क से दूर पड़े बिजेश्वर सीधो जल्दी पड़े, परंतु जंगली आदमी के लिए शहर दूर जाए भटक जाए पर सड़क दी गई। तो वास्तव में आप नहीं हो परमात्मा है, आप समझ में आ जाने तो फैसले जरूरी, ये समझने के लिए जप करो कीर्तन करो सत्संग करो स्वाध्याय करो पढ़ो प्रार्थना करो चिंतन करो इनके लिए, तो वह समझ रहा था समझ नहीं हुआ तो मत करो, समझ में आ जाए हाँ मैं हूं ये दो नंबर है एक नंबर परमात्मा है, मैं हूं ये दो नंबर की बात है, ये परमात्मा है पहले ही है, आप तो शरीर जो शरीर से अपना बनो तो मर जाएगा परमात्मा मर जाएंगे, तो परमात्मा तो है अभी और मरने पर भी है, तो मेरी जगह परमात्मा ही है मैं नहीं हूं, मैं तो आप जन्मने के बाद हुए हूं परमात्मा बाद में थोड़े हुए, मेरी बात ये समझ में और ये समझ में नहीं आवे तो प्रार्थना करो, सबसे बढ़िया प्रार्थना है भगवान से हे नाथ मैं आपका हूँ आपका हूँ मैं भगवान का हूँ, एक बार सरल देश ने दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर दो परमात्मा दो बार क्या करोगे, दो बार क्या करोगे बताओ, सब जगह परमात्मा है उनको आपने स्वीकार कर लिया तो कुछ करना क्या रहा, समझे ना, तो ये बात समझ में नहीं आवे तब तक भजन जप और कीर्तन साधन करो, परंतु अंत में तो पहुंचा पहाड़ पर बंदे अंत में तो यहाँ पहुंचना है, पहुंचो ही हो ऐसा ही हो पहुंचो पहुंचा हुआ है, तो अंतिम बात ये है चित्र को मैं नहीं है मैं नहीं मैं की बात बताइएगा आपको याद होगा संसार की ममता है भगवान प्राप्त की इच्छा है दोनों का नाम, तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई और संसार मिट गया, मैं नाम कुछ का है जिसमें संसार की ममता है, मेरे माता है पिता है भाई है भरजाई है भतीजा है मेरी स्त्री है पुत्र है ये है मैं होने से मैं नहीं हूं क्या है, मैं दो बात है संसार जी होता परमात्मा प्राप्ति इच्छा इसका नाम है मैं, तो मैं एक मैं का आधार तो चेतन मिल गया आधार चेतन मिल गया मैं आई थी, चेतन का अर्थ जितना है वो चेतन मिल गया जड़ का अर्थ मिल गया आप राइट, उसके लिए ये है वो जितो चिंतन भी करो ध्यान भी करो जप भी करो कीर्तन करो दान पुण्य करो इसलिए दान पुण्य करो तीर्थ यात्रा करो ये सब नीचे ही होते हैं। आगे पकट जाए कि भजन ध्यान से महिमा लग जाए तो जरूरी कहीं तीर्थ हम जाएंगे नहीं। ये बात है। अब इनमें शंका तो बोलो। हाँ बात ठीक है कि समझ में नहीं तो समझ में नहीं आई तक करो चिंतन। परंतु अंत में ये बात हो रही है, आखिरी चीज ये हो रही है, मैं नहीं है। सरसों पहले बैठा गया, अब जन्मी नहीं तो बैठा गया। जन्मने के बाद में कई दिनों के बाद मैं हुआ है, छोटा बालक जन्म गया मैं हूं ये पता ही नहीं है। माँ कौन है पता ही नहीं है, बाप कौन है भाई नहीं, भाई भी तो कौन है, कुछ और नहीं था। फिर ठीक है ठीक है, माँ है ये, बाप है ये, भाई है, धीरे धीरे पकड़ा है। पहले क्या था, कुछ नहीं, जैसे कोई पत्थर हो, इतिहास सुख जगह नहीं होती थी। ये आखिरी चीज है, परंतु ये समझ में आवे तब पहले जब ध्यान कीर्तन सब करो, सब करो, करते करते करते ये करने की जो मन में है ना, ये करने की जितने मन में है जितने करो, परंतु अंत में न करना आवेगा, प्राप्ति होती है ना, फिर करना नहीं रहता। करना क्या रहेगा, क्या रहेगा, तो सब जगह है ये बात पहले ही बन जाए। अभी ये सब है, मैं नहीं हूं, मेरी जगह परमात्मा है। हाँ खास बात, खास बात है कि मैं नहीं हूं, परमात्मा है। अगर आज समझ में तो कुछ करने जरूरत है। अंत में ये बात हो गई, सब करना करना समाप्त हो जाएगा। परंतु जब तक करने का वेग है तब तक ये समझ नहीं आ गई। यही पूछो और फिर क्या करें, फिर क्या करें, ये प्रश्न उठता है, फिर क्या करें, तो क्या करेंगे अर्थ हुआ, अब करने का वेग है आपके भीतर, तो वेग मिटाने के लिए करना और कुछ करने करा करूँ नहीं। वो बेग मिट रहा है, बेग मिट जाएगा है जी हो जाएगा। बस बहुत बढ़िया बात है यार, वो जब तक ये समझ में ना आए तो जब तक सबसे बढ़िया प्रार्थना है, हे नाथ मैं समझता नहीं, आप हो, आप हैं सब, मान नहीं है, सबसे बढ़िया है प्रार्थना, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। इसी बात में मेरे नाथ नाथ ही रह जाएंगे, मैं नहीं रहेगा। बातों से समझ में आवे ना, बातों से समझ आता है ना, यह स्थिति होनी चाहिए। मैं नहीं है, मैं तू ये वह चाहू नहीं, ना मैं है ना तू है, ना ये है ना वह चाहू नहीं, मैं तू ये वह चारों देव परमात्मा है, वासुदेव सर्वम। यो बातों में समझ में आवे ना, तो बातों में समझ आए तो मानो है, अब ये बात मन में पकड़ लो, समझ लेने में तो पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत ठीक हो जाएगा। ये मैं समझ नहीं, बोलो बातों के द्वारा समझ आ गए, उसी बात आएगी भाई। जिनका प्रश्न था उनका समाधान हो गया है? क्या समाधान हो गया? दूसरा है कि आप कहते हैं संसार से छूटने के लिए संसार की सेवा करो। हाँ। तो सेवा का स्वरूप क्या है, सेवा कैसे करें? दूसरों भला हो, दूसरों कल्याण हो, दूसरों सुख हो, दूसरों आराम हो, जो करना हो करना केवल दूसरों के लिए, अपने लिए करो तो अंत नहीं आएगा। अपने कामना पूर्ति करोगे तो जरम मन में जाओगे, अपने लिए करोगे तो जरम मन में जाओगे। सब दूसरों सो कैसे हो, करना सब दूसरों के लिए, धन सूत्रों के लिए, चीज वस्तु दूसरे के लिए, जमीन ज्यादा दूसरों के लिए, सेवा दूसरों भला हो, दूसरों कल्याण हो, दूसरों प्रसन्नता हो, दूसरों हो। मैं कहता हूं ये नियम ले लो कि सब सुखी रहे, किसी के मन में ठेस न पहुंचे, किंचित मात्र में आराम पहुंचे सबको। जो ये भाव बढ़ेगा मेरी देवी परमात्मा ये होगा, फिर बहुत बढ़ेगा। केवल सेवा के लिए, मनुष्य के सिवाय देवता भी सेवा कर नहीं सकते। पशु पक्षी वृक्ष लता दूब क्या सेवा जरूरत है? आप सेवा ले सकते हो, उनसे दूध ले सकते हो, बेम ले सकते हो, उनके जटों को ले सकते हो, अपना ले सकते हो, कर नहीं सकते। एक मनुष्य एक है ये सेवा कर सकता, देवताओं शक्ति नहीं है ये, पृथ्वी देवता है, सबको दान किया। जैसे माँ की गोद होती है तो बालक के लिए माँ ही है, इसलिए पृथ्वी माता है, गंगा माता है, थट्टी फिरते पेशाब करते हैं जो करते हैं, ये सब सहते सर्वम सह, पृथ्वी का नाम सर्वम सह, सब सहते चलते हो तो लता मारते हो, पृथ्वी को नहीं करते। ये सेवा लेते हो आप, पृथ्वी सेवा कर नहीं सकते, आप सेवा कर सकते हो। ये मनुष्य के वास्ते में सेवा करना, करना केवल सेवा के लिए ही, न करना अपने लिए, अपनी स्वर्ण प्राप्ति के लिए। इसमें बड़े परमात्मा है, तीन काम है, जनता की सेवा करना, अपने स्वरूप को प्राप्त करना और भगवान की भक्ति करना। संसार की सेवा करना, करना क्रिया जिन क्रिया पदार्थ दुनिया के लिए है, आपके पास जितने रुपये है दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है, भोग भोगने के लिए नहीं है। यह तनु कर फल फस है अरे भाई, इसका फल विषय नहीं है, विषय भोगना नहीं, स्वर्ग प्राप्ति करना, स्वर्ग अंत दुखदायी। बात समझने में तो मैं कहूं शंका नहीं जाए, सत्संग मन इधर उधर बहुत भागता है। इसमें एक बात बता, मैं याद रखो, मन भागता है वो दिखता है कि नहीं, मन भागता है ये मन से दिखता है कि नहीं? अरे नहीं दिखता तो मतलब भागता कैसे कहते हो? हृदय नारायण सिंह जी सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी। मन भागता है ये दिखता है तब तो कहते हो, जिसमें दिखता है वो हो, आप भागता नहीं हो। मैं बात बहुत बढ़िया बताता हूं, जिसमें भागता दिखता है ना मन, वो मन नहीं हो, मन नहीं है, आप हो। मन बहुत भागता है तो ये दिखता है, जिस प्रकाश में वो प्रकाश आप हो, कौन भागेगा? ये प्रश्न है वो सामने आ जाओ, प्रश्न पूछने आपको पता चलता है क्या कि मन मेरा भाग रहा है, ऐसा दिखता है कि आपको खुद को अलग? हृदय नारायण सिंह जी, क्या आपने क्या मेरा बगरा है और मैं अलग हूँ, मन अलग है, बगरा है, पता चलता है स्पष्ट? अरे नहीं पता है तो पूछ कैसे हो? क्या मन इधर उधर भाग जाता है? हाँ, जिस प्रकाश में जिस ज्ञान में भागता है वो ज्ञान आप हो, मन आप नहीं हो। आप बात समझ में आई नहीं? लगता समझ में नहीं आई। मन में आदमी दिखते हैं तो प्रकाश में दिखते हैं, प्रकाश में दिखते हैं नहीं, प्रकाश में भी फर्क नहीं पड़ता। इतने आदमी में क्या एक भी नहीं रहे, प्रकाश है जो रहेगा। कर्म सब भर जाए, बिल्कुल खाली हो जाए तो प्रकाश में क्या फर्क पड़ता है? प्रकाश में क्या फर्क पड़ा है? भर जाए खूब प्रकाश तो प्रकाश भर रही, कोई नहीं रहे तो प्रकाश तो बसा है बसा। बहुत सीधी, बहुत नामी है, बहुत बढ़िया बात है। जिस प्रकाश में धागता है वो प्रकाश आपका स्वरूप है। ये मैं शंका बोला, शंका बोलो शंका होगा और कोई शंका आते बोलो इस? नहीं वो शंका, हाँ यही है। ये तो दूसरे का है। लो प्रश्न दूसरी बात क्या हुआ? लगता है प्रश्न समझ, उत्तर समझ में नहीं आया आपके। देखो भाई नजीक आ जाओ, बात है बहुत सरल कहता हूँ। करता हूँ मन को लगाने की, फिर भाग जाता, फिर चेष्टा करता हूँ लगाने से ऐसा मत करो। अब दूसरा रास्ता बता रहे, मन को वश में करने का दूसरा रास्ता बता रहे महाराज जी। नया आप चेष्टा मत करो, उसको सत्संग में लगाने की चेष्टा मत करो। मन आप देखो क्यों देखो, आप मन को चेष्टा करो तो बरसों तो ही करने पर भी नहीं रुकेगा, देखता हो तो पट रुक जाएगा। लगने की चेष्टा करेंगे ना, लगाने की चेष्टा करेंगे तो लगेगा। समझे नहीं? समझे कौन है, नए हैं पात्र साहब के मिल के होता, नए सत्संगी लग रहे हैं तो। मैं तो अपने दोनों सही बात कर रहा हूँ, बहुत सीधी सर। ये आदमी आए और गए ये दिखते ही नहीं, वो दिखते वो प्रकाश है। जिस प्रकाश में दिखते वो प्रकाश आपका स्वरूप है, ध्यान में आ जा। बोले सत्संग में ही नहीं लगता मेरा तो, सत्संग के अंदर बात समझने में उधर भी नहीं लगता मन। हे नाथ करो, हे मेरे नाथ आप मन लग जाए मेरा, आप मन क्यों प्यासा। ये दो नंबर की बात है, एक नंबर की बात वो है। मैं तो श्रोता हूँ कहता भाई, अपने बड़ी सीधी भागता है मन लगा न लगा दोनों बातें जानते हो नहीं आप। मन लगा मन नहीं लगा तुम जानते हो ना, जानते हो वो आपका स्वरूप है, मन आपका स्वरूप नहीं है। सत्संग वो परमात्मा में भागता वो बात, सत्संग में भाग रहा मेरा सत्संग ही समझ नहीं आती, इधर उधर भाग जाता। प्रार्थना करो, प्रार्थना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। बात तो मैं सीधी कहता हूँ, आते हैं समझ में। पानी ये आ रही साहब, जैसे मन का ज्ञान अपने को स्वयं को हो रहा है कि मन हमारा बग रहा है या मन रह रहा है, तो वो ज्ञान होने वाला खुद मन से अलग है, लगा नहीं लगा दोनों बातें प्रकाश में आती है। आदमी है ये भी प्रकाश में है, आदमी कोई नहीं है प्रकाश में, प्रकाश है जो ज्यो है। आदमी तो आते जाते हैं, प्रकाश आता नहीं है। ऐसे जानना मरने में, जानना तो एक रहता है, जाने में आने वाली चाय घटती है। मैं तो सोचता हूँ सीधी बात है, और नहीं आवे समझे तो हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरा मन आप में लग जा, हे नाथ मेरा मन आप में लग जा, प्रार्थना करो। हा दोनों मेरी बात है, ऐसे वो हो जाएगी। हे नाथ, हे नाथ, मेरा मन आप में लग जा, हे नाथ, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हो गए प्रश्न पर। अब भाई सुनो भाई, जब तक ये नहीं करना मेरे बातें पैदा हो रही और ज्यादा पूरा नहीं हो जाए तो। मैंने सरल बात की, बहुत बढ़िया बात है, सरल है थी। आप पहले बताओ, हमारा मन, हमारा मन तो आप अलग हुए थी, हमारी घड़ी तो घड़ी से मैं अलग हुआ, हमारी घड़ी करने वाला घड़ी से अलग है कि नहीं, घड़ी है घड़ी से अलग है, तो उससे आप अलग हो, तो मन आपका है ही नहीं, भागे तो क्या नहीं, भागे तो क्या छोड़ो आपको, सीधी बात है। हानि बहुत अच्छा उपाय है, मन को वश में करने का बहुत अच्छा उपाय, मन अपने आप उपेक्षा हो जाता है, अब ठीक हो जाए, शांत हो जाता है। हे नाथ, हे नाथ करो, पुकारो, ये बहुत अच्छा।